السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. Tukiendelea na kitabu chetu Al-Jadidu fi sharh kitab at-tauhid cha Imam al-Sheikh Muhammad bin Abd al-Aziz Sulaiman al-Qarawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Leo tumefikia maudhu' au mada ambayo inatubainishia kwamba mamata ala tauhidi dakhala aljannata ala ma kana min alamali, atakayekufa hali ya kuwa ni muwahid, si mshirikina, ni mwenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyo ataingia peponi hata awe na matendo gani ya vipi. Inategemea, inaweza akaingia peponi ibtidaan, yani mwanzo tu akifika akaingia peponi akawa ndio hivyo kashaingia peponi, au akaingia peponi tabaan, bi maana ya kwamba anaweza akapata adhabu ya kile alichokikosea kisha akatolewa akaingizwa peponi. Lakini akhiru shay, mwisho wa mambo yote, huyu bwana ni wapi? Ni peponi. Kwa hiyo mtu akifa ni muwahid, ni mwenye kumpwekesha Allah tabaraka wa taala, huyo ni wapi? Ni peponi, kwa kadri atakavyokaa katika adhabu au katika nini, lakini huyo ni peponi mwisho wake. Sasa hadithi tulionayo leo ni hadithi ya Ubadah bin Samit. Na Ubada huyu bin Samit bin Qais al-Ansari al-Khazraj anaitwa Abu al-Walid, ndio jina lake, na ni Mwansar, bi maana ni katika watu wa Madina, al-Madina tun-Nabawiyya. Na sawa sawa mji wa Madina uitwe hivyo, al-Madina tun-Nabawiyya, ama jina al-Madina tul-Munawwara, ili jina limeletwa ni al-Mubtadi'a, watu wa bid'a ndio wameleta jina hilo al-Madina tul-Munawwara, kama vile Ali ibn Abi Talib kuambiwa karamallahu wajhahu, hata ahlu albid'a ndio wanamwambia hivyo. Ama ahlu sunnati wal jamaa as-salafiyun, wao wakitaja Ali ibn Abi Talib wanasema radiyallahu anhu. Umeelewana? Aiywa. Kwa hivyo Ubadah bin Samit radiyallahu anhu huyu badriyun, ni katika watu walioshuhudia Badri. Vita vya Badri vilikuwa mwaka gani vile? Mwasahau wakati mlisoma al-Urjuzatul Mi'iyya hapa mwanzo mpaka mwisho. Ha? Sheikh Said, ujisoma vita vya Badri vilitokea mwaka wa pili Hijria. Vita vya Uhud vilitokea mwaka wa tatu Hijria. Mtakana mfahamu hii dini. Mfahamu. Ile siku Brazil ilicheza na timu gani? Ha? Paka miaka mwajua. Jamani, tuwe na taharuk katika hii dini. Hii dini yetekana kusomwa, na ndio maana Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala katika vile vitenguzi vyake kumi vya Uislamu akasema ni kuto kuisoma dini, mtu aishughulikie dini, la yataalamu huwa la yaamalu bi, asema huo unaingia katika ukafiri mtu, yani hutaki kuisoma dini uifanyie kazi wala uisomi. Ala kulli, kwa hiyo Ubadah bin Samit huyo ni badriyun mashuhuri, ni mtu katika watu walioshuhudia vita vya Badri. Na watu wa Badri ni mwajua nyinyi, Mtume alisemaje? I'malu, anasema Allah aliwaambia i'malu mashitum, fanyeni mtakavyo, faqad ghafartu lakum, nimewasamea madhambi yenu. Ahlul Badri hawa walikuwa ni takriban watu 300 na kidogo. Ha? Ni watu jamaa Wengine wanachukua kwamba al-Badri ni kisomo fulani ambacho ukisomewa hicho wafa. Heshada. Utasomewa al-Badri wewe. Al-Badri ni ahlul Badri, ni wale watu walihudhuria vita vya nini? Ya Badri. Akiwemo huyu Ubadah bin Samit. Basi mtu zaongwa dua za watajwa hawa watu majina yao na staili zao wenyewe wanazofanya, alafu paletwa sijui ndio vitu gani, vitu bwasha gani vyaletwa, moto kweli kweli hapo buni sijui wewe usikute mchawi wewe umejuaje? Achele bwana, au maustazi wako walikuwa naenda nao? Chelewe kufanya al-Badri. Ala kulli hali, eleweni kwamba ahlul Badri au akiita al-Badri, ili jambo ni jambo la kishirikina, japokuwa watu maustadhi wa kihurafi watu wafanya kweli kweli, waonekana waganga, waonekana wao, waonekana ni kisomo. Si kisomo. Kama ni kisomo msingeleta mashindano, sijui msingeleta sijui ndimu muza tobolewa viwembe nini, hakuna kisomo cha namna hiyo. Sasa ustadhi kajuaje? Kwani sema ustadhi tuwaona? Mimi nimeenda siku moja wapi? Dar es Salaam. Sehemu moja huko Chanika. Nimeenda kumtembelea rafiki yangu. Nafika huyo rafiki yangu na shekhe wake. Naambia wameenda huko kuna kisomo. Nafika huko naangalia hicho kisomo ni cha vipi hiki? Moshi kweli kweli. Kama bunduki zapiga. Hiki kisomo cha vipi hiki? Sasa nikiangalia wanatajwa hawa kina baada tabina swami tiki na nani kina nani. Maswahaba chungu zima wanatajwa. Sasa nambia wewe, wasoma kisomo gani hiki? Nasema hii yaitwa al-Badri. Ala, kumbe ndiyo hii. Basi huu bwana ni ushirikina. Achana nao. Kwa hiyo ala kulli hal, al-ahlu Badri, miongoni mwao walikuwa ubadata bin Samiti, na alikufa mwaka wa 34 hijiria. Asema radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Amesema mjumbe wa Allah sala na salamu zimwende, man shahida an la ilaha illa Allah. Yule atakayeshuhudia kwamba hapana mola pasi kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wahdahu la sharika la. Mmoja wa pekee ambaye hana mshirika. Ai shahida an la maabuda bihaqi illa Allah. Yani atakayeshuhudia hakuna mwabudiwa wa haki isipokuwa nani? Allah. Na hii ni radi kwa jamaatu tablighi. Jamaatu tablighi wao wakifasiri neno la ilaha illa Allah, wanasema ni ikhraju liyaqini alfasidi, kuitoa yaqini iliyo haribika na kuingiza yaqini mpya. Na hiyo sio sawa sawa. Kadhalika ni radi kwa ikhwanul muslimin, wao wanasema maana ya la ilaha illa Allah maana yake ni kwamba la maabudan illa Allah. Hai pia makosa. Ukisema hakuna mwenye kuabudiwa isipokuwa ni Allah, waabudiwa viumbe, waabudiwa miji miti, masanamu, kwa hiyo ni Allah. Si Allah. Amma salafiyun ahli sunnah wal jamaa fa haula'i yu'arifuna hadhihi al-kalima biqawlihim la maabuda bihaqqin illa Allah. Hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki. Hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Hata kesema hivyo, wa arafa maanaha, akajua maana yake kweli kweli. Maana hili neno ukilijua maana yake kiukweli hasa, huwezi kwenda kwenye ushirikina. Abada. Ukilijua maana yake hasa kwa haki, huwezi kwenda kwenye ushirikina. Hivyo, wa arafa maanaha, wa amila bimuktadhaha, akatenda vile la ilaha illa Allah inavyomhitaji afanye. La ilaha illa Allah inakutaka wewe usiwe mshirikina. La ilaha illa Allah inakutaka wewe uwe mkweli. La ilaha illa Allah inakutaka wewe uwe uache uasherati, uache kunywa mabangi na mapombe. Yaani la ilaha illa Allah imekusanya kila kitu. Kila kitu. Tayeb. Thumma qala wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pia akakiri kwamba Muhammad ni mja wa Allah na mjumbe wake. Akakiri hivyo. Tumeelewana? أي مملوك له محمد المملكي وني الله خالي من صفات الألوهية هنا صفات موجة يوهنغو والربوبية نصفة يوبانا فيها هنا يعني بوانا منيزي مونغو مليزي بمعنى utendaji kazi wa Allah subhanahu wa ta'ala katika vitu vyake. Washahadatu birrisala, na ikisema kushuhudiliwa kwamba yeye ni rasul, maanahu tasdiquhu fima akhbara, umsadikisha yeye katika yale aliyotoa nini habari, wa ta'atuhu fima amara, na umtii katika yale aliyoamrisha, wajtanaba au wajnabu ma naha anhu wa zajara, na kujiepusha na yale aliyoyakataza na akayakemea. Wa alla ya'budu Allah, na kwamba mtu asimuabudu Allah illa bima shara, isipokuwa yale ambayo yamewekwa ni sheria ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad akakwambia hili sheria fanya, kama hajakwambia hili silo au jambo kalinyamazia, wewe ukilifanya ni ibada, umekuja na uzushi. Kila alichosema Muhammad hiki ni dini, fanya fanya tena fanya vile vile, usibadilishe mpaka kaifia. Ukibadilisha umeleta uzushi. Ukifanya ibada ambayo kwamba Muhammad hajakuamrisha, hajakufunza, basi jua wewe umekuja na uzushi katika dini. Kwa sababu kabla ya kuondoka Muhammad kwa masiku machache, hii dini ilikamilika. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilishia nyinyi nini dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, nimezitimiza kwenu nyinyi neema zangu. Wa raditu lakum al-islam dina, nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu ndio dini. Sawa sawa. Kwa hiyo kile ambacho kilikuwa sio dini wakati huo hakiwezi kuwa dini leo. Dini ya mtume wakati huo inabakia dini hiyo hiyo, haibadiliki. Watu na watosheke na pale walipokuwa napo mtume na masahaba ridwanullahi alayhim, watu wasizidishe vitu katika Uislamu. Kisha akasema wa anna Isa abdullahi wa rasulu, lakini pia akafahamu kwamba Isa ni mja wa Allah na nani na mjumbe wake, wa kalimatu hu, na neno lake, alqaha ila Maryam, alilipeleka kwa nani? Kwa Maryam. Neno gani? Kun fayakun. Wa ruhun minhu, na roho ya Isa pia ni roho ilitoka kwa nani? Kwa Allah, kama roho za wanadamu wengine. Umeelewana? Akaamini hivi. Ahlul bid'ah wa dhalal ka alhaji Musa asema hii ndiyo shahada ya tatu hii. Nyimwa akataza wale marafidha wakisema shahada tatu, na sisi upande wetu wa sunna si hii shahada ya tatu. Sasa maneno ya vipi haya? Haya maneno yalisemwa ni mtume, na wakati mtume anayasema haya maneno adhana ilikuwa yaadhiniwa, na hayajaingizwa haya. Wewe ukiyaingiza haya kwenye adhana umekuja na nini? Tumeelewana? Huyo alozungumza hii hadithi, wakati huo yazungumza hii hadithi, adhana ipo, mbona hajaingiza ashhadu anna Isa waliyullah au rasulu, mbona hajaingiza? Si hapa hadithi yasema wa anna Isa abdullah wa rasulu, na kwamba Isa akaamini huyo mtu akashuhudia kwamba Isa ni mja wa Allah na nani na mjumbe wake. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, na neno lake la kun fayakun alipeleka kwa nani? Kwa Maryam. Aliposema wa anna Isa abdullah wa rasul, ay mamlukun, ni mmiliki wa Isa, wa laysa ibn lahu, na wala si mtoto wake. Na yeye ni radi kwa wale wanaosema Isa ni mtoto wa nani? Mtoto wa Mungu. Aiwa, laysa ibn lahu, si mwanae kama zamati nasara, kama walivyodai manasara. Wa rasulun min indillah, na ni mjumbe kutoka kwa Allah, ila bani Israil, kwa wana wa Israil. Na hii ni radi kwa wale wa manasara wanaojifanya wao wametimiliziwa nani? Isa. wa huwa min wali min ulil azm min ar-rusul, ni katika ulil azm katika manabii. Kwa hiyo ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalimatuhu ay anna annahu khalaqa Isa bi kalimati kun fakana. Allah alimuumba Isa kwa neno kuwa akawa. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'an, inna mathala Isa inda Allah, hakika mfano wa Isa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kamathali Adam, ni kama mfano wa nani? Khalaqahu min turabi. Allah alimuumba Adam kwa nini? Kwa mchanga. Thumma qala lahu kun fayakun, kisha akasema akamwambia kuwa akawa. Huo ndio mfano wa Isa. Naam, taban Isa alipitia njia ya mwanamke akaumbwa, lakini neno lake la kuambiwa kuwa akawa kama lile lile la nani? La Adam. Tumeelewana? Wa ruhum minhu, na roho yake pia huyo Isa. Sidhani ni roho, nasema ana roho ya Mungu yule. A, roho yake ni roho iliyotoka kwa Mungu, iliyotoka kwa Allah, kama roho yako wewe na mimi. Ndio maana akasema ai huwa min al-arwahi allati khalaqaha Allah. Roho yake ni katika hizo roho ambazo Allah aliziumba. Wa adafahu ila nafsihi tashrifa, kaiegemeza kwenye nafsi yake tu kwa ajili ya kuitukuza. Umeelewana? Atakaye amini haya, wal jannata haqqun, akaamini kwamba pepo ni kweli ipo, siku ya kiyama kutakuwa na pepo, wa nara haq, na moto pia ni haki, vipo hivyo. Atakayeamini hayo mambo, adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al-amali, Allah atamuingiza peponi huyo hata kama atakuwa na matendo mabaya vipi, maadamu si ushirikina. Tumesema hivi maadamu si ushirikina kwa sababu ya hadithi ilivyo elezea. Kauluhu wal jannata haq, ay wa'adu Allahi lil mu'minina bil jannati, ahadi ya Allah kwa waumini kwamba wataingia peponi, thabitun la shaka fihi, akaamini hivyo kwamba hilo ni jambo limethibiti na wala hamna mashaka. Wa nara haq, na moto ni kweli, ni haki. Ay wa'idu Allahi lil kufari bin nari, ahadi mbaya ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa makafiri kwamba wataingia motoni, thabitu la shaka fihi, akaamini kwamba ni jambo lenye kudhibiti ile wala halina shaka. Ha? Atakayefanya hivyo dakhala aljanna, ataingia. Kipengele hiki chatufunza sisi kwamba tumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutarajia kuingia peponi na kuhofia tusije tukaingia wapi? Motoni. Na hiyo ni radi kwa watu gani? Almutasawifa, jamaati sufia, wanasema yoyote mwenye kuabudu Allah kwa kutarajia kuingia peponi, basi huyo kaabudu pepo, huyo ni mshirikina. Na mwenye kuabudu Allah kwa kuogopa asije kaingia motoni, huyo kaabudu nini? Moto. Sasa wao wanasema muabudu Allah kwa kumpenda tu, basi huko mwisho atajua mwenyewe kakuingiza motoni, kakuingiza peponi, yeye mwenyewe. Na ndio maana nakuleta mwingine wanakuaga na dua za maajabu ajabu. Rabbana ighfir lana bima shita wa kaifa shita. Dua ga vipi? Allah tusamee ukitaka na vile unavyotaka, ukitaka tusamee, usipotaka. Sasa mambo gani? Wewe unamkhiarisha Allah. Muombe Allah dua, muombe akusamee. Sio namwambia unayoyataka yasamee, jasho yataka. Wewe Allah hataki maovu yako yote hayataka. Hii hadithi ameipokea al-Imam al-Bukhari katika kitabu chake al-Jami' as-Sahih. Kadhalika katika Fathul Bari ambayo ni sharh ya al-Jami' as-Sahih ndio ile ya 6 kurasa 3435 fil anbiya'i babu qawlihi ta'ala la taghlu fi dinikum, imeteremshwa imepokelewa hadithi hiyo katika al-Bukhari kwenye mlango huo wa Muslim, hadithi ya 28 fil iman babu dalil ala anna man mata ala tawhid dakhala al-janna qat'a. Yani hadithi hii al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Sulaiman al-Tamimi ameitoa katika Sahihain. Sio kasema dhaif hiyo. Ah, imekuja katika Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim. Sharh al-Ijmali. Sharh ya hadithi kwa ujumla, kwa ufupi. Yukhbiruna, huyo anasema hivyo ni nani? Hii sharh. Hii sharh anaitupa nani? Fauzani tena. Wewe kwenye al-mulakhas fi sharh kitab at-tauhid mpaka leo. Al-Imam al-Qara'awi ndio atuambia hapa. Asema yukhbiruna hadha al-hadith. Inatupa habari hii hadithi hapa. Anna man nataqa bi kalimati tauhidi, kwamba yoyote atakayetamka neno la tauhidi vizuri kabisa, wa arafa maanaha, akajua maana yake, wa amila bi muqtadaha, akafanya vile inavyohukumiliwa ni hiyo shahada, wa shahida bi ubudiyyati man Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akashuhudia kwamba Muhammad ni mja tu. Tumeelewana? Asema, angalia wanasema Muhammad ni mtu. Kwani Allah hajasema? Kul innama ana basharu mithluku. Sema mimi ni mtu mfano wenu. Yuha ilaya, pafunuliwa tu kwangu mimi. Na kinachofunuliwa ni tauhidi tu. Anama ilahukum ilahun wahid. Tumeelewana? Kwa hivyo tukisema Muhammad ni mtu tunamaanisha ubinadamu huo wa namna hiyo, kwamba anafikia mahala akaumwa naye, na yeye pia anaoa, anaenda sokoni, anaenda chooni, anazaa, ni mtu. Tumeelewana? Lakini anamiza ni katika watu bora, yeye ndo mtu bora katika wanadamu. Ama kusema ni basharu la kal bashari, hii lafzi ni ya imekaa kisufi sufi. Ni mtu, ni mtu, ni mtu. Si kama mtu vipi? Ni mtu. Ndio maana watu wafikia mahala sema yule ameumbwa na nuru. Yule nuru ipi? Hadithi ya nuru, nazungumzwa masala ya nuru. Hadithi ya Jabir dhaif. Watu basi wasukumiza tu dini juu ya hadithi dhaifu, wala sahihi wala maudhu wala mursal, basi wapeleka tu. Ha? Imekuja katika simtu durar kwamba eti mtume alimuuliza Jabir, ayu makhluqin baraza fil alami ya Jabir. Jabir akasema nuru. Mtume akamjibu nuru nabiyika ya Jabir. Yani Jabir aliuliza, mtume akajibu, sawa. Kwa hiyo kuanzia hapo basi watu waimba nuru nuru nuru nuru nuru. Ah, nyinyi mna nini nyinyi? Nuru ipi? Watu wasome jamaa. Porojo hazitakikani. Huu si ulimwengu wa porojo. Huu ni ulimwengu wa qala Allahu qala ar-rasul. Al-ilmu qala Allahu qala ar-rasul. Wa ma siwa dhalika fahadhayanu. Umeelewana? Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala kabainisha ya masala. Tayyib. Kwa hiyo tukirudi hapa, mtu atakayeamini hayo kadhalika akaamini kwamba Isa ni mja wa Allah na ni mjumbe wake, wa anna ukhuliqa bi kalimati kun, na kwamba aliumbwa kwa neno kun, min Maryam, na aliye mama yake ni Maryam, wa barra'a ummuhu mimma nasabahu ilayha al-yahud, na Allah akamuondolea mama yake Isa katika yale aliyonasibishwa nayo ni Mayahudi. Maana wao wanasema eti alizini ndio akampata Isa. Kila watu wana balaa zao. Al-a'da wataqada bi thubuti al-janna, na mtu akathibi akaitakidi kwamba janna ipo lilmu'minina kwa waumini, wa thubuti an-nar lilkafirina, kathibitisha moto kwa makafiri, wa mata ala dhalika, na akafa na imani hiyo, dakhala al-janna, huyo ingia peponi, ala ma kana min al-amal, kwa matendo atakayokuwa nayo basi ataingia peponi, hata kama ni baada ya kuadhibiwa kisha akaingizwa. Al-Imam al-Qara'awi katika fawaid yasema, faida ya kwanza, anna shahadataini huma aslu dini, shahada mbili ndio asli ya nini, na wala hakuna shahada tatu kama anavyofanya marafidha. Hiyo ya tatu ni bid'a, ni uzushi. na mwenye akili wala haitaji dalili kama. Akitumia akili yake tu yajua hii ya tatu haipo. Namba mbili, la tasihu shahadatani ila biman arafa maanahuma. Hazisihi shahada mbili za mtu mpaka kwa yule anayejua maana yake, waamila bimuktadhahuma, na akafanya vile zinavyohukumilia hizo shahada mbili. Kwa hiyo waweza kujikuta wewe kila siku kumbe wainama na kuinuka mwenyewe wajua waswali, sababu hujui maana ya shahada tayi. Namba tatu, jama Allahu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baina al-ubudiyyati wa risala. Allah alikusanya kwa Muhammad vitu vifuatavyo: al-ubudiyya, kwamba yeye ni mja, wa risala, na unabii na ujumbe. Aradana ala al-mufarritin, akiwarudi wale watu ambao kwamba ni wazembe, wal-mufarritin, mufritina wal-mufarritin, watu waliona ghuluu, sio? Kadhalika ithbatu ubudiyyati Isa, pamethibiti kwamba Isa ni mja, wa kadhalika risalatihi, na ne alikuwa ni rasul. Wa hadha radduna ala an-nasara alladhina zamu anna ibnullah, na hii ni raddi kwa manasara ambao wanadai yeye ni mja, ni mtoto wa Allah. Namba tano, ithbatu sifati al-kalami lillahi ta'ala, pamethibiti sifa ya maneno kwa Allah mtukufu. Namba sita, anna Isa khuliqa min Maryam bi kalimati kun, Isa aliumbwa kutoka kwa Maryam al-Adhara kwa neno kun, min ghairi abi, bila ya baba. Wa hadha raddun ala al-yahud, na hii ni raddi kwa mayahudi, alladhina qadhafu Maryam bi zina, ambao wamemsingizia Maryam kwamba eti alipata hiyo mimba kwa sababu ya zina. Namba saba, ithbatul ba'th, pamethibiti nini? Ufufuo. Kadhalika ithbatu aljannati wan-nar, namba nane, pamethibiti pepo na moto. Namba tisa, anna usata almuwahidina la yukhalladuna fi an-nar, wale watu wa maasi katika watu wa tauhidi hawatokaa motoni milele. Na ndio maana nikatanguliza nikasema hata kama mtu ataingia motoni hakai milele. Kwa hiyo munasabatu alhadithi lilbab, hadithi yenda sambamba vipi na huu mlango tulionao? Mlango tulionao mwakumbuka, babu fadhili tauhidi wa ma yukafiru mina dhunubi. Mlango unazungumzia fadhila za tauhidi na yale yanayosamehewa katika madhambi kwa mtu aliye na tauhidi. Kwa hiyo munasaba wake, alimamu al-Qarawi yasema, haithu dalla alhadithu ala anna man mata ala tauhidi, ni vile hadithi ilivyoelekeza kwamba yoyote atakayekufa aliyakuwa na tauhidi, dakhala aljannata ala ma kana min alamali, ataingia peponi hata awe na matendo ya vipi katika madhambi na makosa, maadamu tu sio shirku billah. Nas'alullah ta'ala an yanfa'ana bima qara'na, allahumma arna alhaqa haqa warzuqna tibaa, wa arina albatil batila warzuqna jitinaba, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan.